insan. Ovaj sićušni čovječuljak se uzoholio i misli da može koliko hoće. Može kako hoće, ali neće koliko hoće. Jer nisi došao na dunjaluk svojom voljom, niti ćeš sa dunjaluka otići svojom voljom. Koliko je ostalo od tvog života? To je važno pitanje. Ko to od nas zna da odgovori? Koja to klinika, koji to konzili ljekara? Nema to. Niko od nas ne zna koliko će živjeti. Zar misli čovjek da je to smrt i ništa više, da je to grob, zemlja, raspadanje i ništa više? Nije nedobro. A neki će poželiti da je to. Užasna je pomisao kada insan samo se zamisli nakratko da mora doći dan kada će ga njegovi najbliži ponijeti na tabutu i staviti u tu mokru ilovaču i zatrpati ga zemljom. Drži se Kur'ana i sunneta i prenesi ga na drugog, a tebi neće štetiti dalalet, krivi put onih koji su se zabavili ovim svijetom. فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت. Koliko ljudi iskreno kaže la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, koliko iskreno govore la ilaha illallah, mnogi govore la ilaha, ali iskreno znači da ti je Allah Bog i nije ništa drugo na dunjaluku. Nije ti žena Bog, nije ti posao tvoj Bog, nisu ti djeca tvoji bogovi, nije ti dunjaluk tvoj Bog zbog koga živiš i umireš i voliš i mrziš i zbog koga radiš i žrtvuješ se, već je to Allah uzvišeni. Kada ti neko kaže boj se Allaha, odgovori mu Allahumme ja'alna minal muttaqin, Bože učini nas od onih bogobojazni, a nemoj odgovarat na to. Kada vidite da je škrtost ovladala ljudima, da je svak zadivljen svojim ličnim mišljenjem i ničije drugo ne prihvata, onda se pozabavite sami sobom. Alhamdulillah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. ريش وزيشن وقال الله تبارك وتعالى وسور المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ajet 105. iz sure Al-Ma'ide. Kaže u njemu uzvišeni Allah tebareke ve taala: Ja ejuha allazina amanu, o vi koji vjerujete, koji povjerovaste Allahu, alejkum anfusakum, brinite se o sebi. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, neće vam nauditi onaj koji je zalutao ako ste vi na pravome putu. Ila Allahi marji'ukum jami'an, Allahu vam je povratak svima. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, pa će vas obavijestiti o svemu onome što ste radili. Pozabavit ćemo se ukratko značenjem ovog kuranskog ajeta. Ja ejuhallazina amanu, ovi koji povjerovaste. Znamo da nam Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže: Kada čuješ Allaha da te doziva i kaže ja ejuhallazina amanu, ovi koji vjerujete, onda dobro poslušaj, obrati pažnju, jer je dobro koje ti se naređuje ili zlo koje ti se zabranjuje. Dakle, dobro je koje trebaš da uradiš ili zlo koga treba da se kloniš. Dok te Allah doziva, doziva nas imanom, što znači ovo je jedan od mnogobrojnih delila i jasnih dokaza da djela ljudska ulaze u iman, jer imanom nas Allah doziva, što znači ako ste mu'mini, onda se odazovite. A na nekim mjestima čak Allah kaže: In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ako vjerujete Allah i sudnji dan. Što znači ako to tako ne uradite, onda u vašem vjerovanju u Allaha i sudnji dan, to jeste da ćete pred njim odgovarat, ima nešto što nije u redu, morate se ispravljati. Iman vam nije ispravan. Koliko i koliko ima naredbi o Kur'an i Kerimu dozivanja ovih ja ejuhallazina amen, o vi koji vjerujete, o mu'min, tu se na svakom od tih ajeta naš se iman ispituje. Pa ako čovjek kada čuje neku naredbu u tome momentu ne može da je izvrši, onda digne dovu Allahu pa kaže: Allahu dragi, ja ti se odazivam onako kako mogu, pa mi pomogu da ja to uradim, olakšaj mi to, želja mi, ali ja to ne mogu učiniti. I kao što Resulullah alejhi sam kaže: kada vam nešto naredim, onda to izvršite, a kada vam nešto, koliko ste u mogućnosti, a kada vam nešto zabranim, onda se toga klonite, jer za zabrane ne treba poseban trud, a za naredbe je potreban trud, pa čovjek u naredbama uradi koliko je u mogućnosti. Ja ejuhallazina amenu, ovi koji vjerujete, alejkum enfusakum, brinite se o sebi, jedna naredba, pozabavite se sobom. Šta znači ovaj ajet pozabavite se sobom? Znači li to nek se svako o sebi zabavi, nek se ne brine o drugima, druge ostavi, o sebi se pozabavi i nije te briga šta ljudi radi. Ajet po ovakvome prijevodu bi tako značio: o sebi se brinite. Ali ovdje se postavlja drugo jedno pitanje: gdje su toliki ajeti i hadisi koji nam govore o naređivanju dobra i odvraćanju i zabranjivanju zla? Znači li da ovaj ajet ukida propis naređivanja međusobnog dobra i odvraćanja od zla? Koje je tačno značenje ovoga ajeta? O vjernici, brinite se o sebi. Ustao je Ebu Bekr radijallahu anhu među ashabima i reče im: O ljudi, vi učite ovaj ajet, a ne stavljate ga na njegovo mjesto koje mu pripada. To jeste, ne znate njegovo značenje ili pogrešno ga tumačite. Ja sam čuo Božijeg poslanika alejhissalatu vesselam da kaže: kada ljudi vide zulumčara, zalima, a ne spriječe ga u zlu, Allah može dati da ih to zlo sve obuhvati. Ovaj hadis je sahih. Što znači Ebu Bekr radijallahu anhu objašnjava ashabima da se ovim ajetom ne dokida naređivanje dobra i zabranjivanje zla. Znači da ovaj ajet ima jedno svoje posebno značenje. A onda u jednom drugom rivajetu koji se nalazi u sunanu Ebu Davuda i u sunanu Etirmivije, iza koga kaže da je Hasanun Garib, prihvatljiv je hadis da je Boži poslanik a.s. rekao: naređujte dobro i odvraćajte od zla. Pa kada vidite da je škrtost ovladala, da ljudi su se poveli za škrtošću, da slijedi svoj dunjaluk, i kada vidiš svakoga da je zadivljen svojim mišljenjem, ne prihvata ničije drugo, onda se ti prihvati sebe i o sebi pozabavi, a ostavi ljude u onome u čemu su. Onome ko se prihvati svoje vjere u takvome vremenu, njemu pripada nagrada koliko 50-torici od vas. Držanje vjere u tome vremenu je kao da čovjek drži žeravicu u svojoj ruci. Pred vama su teški dani, dani sabura, strpljivosti, izdržljivosti, ustrajnosti, je treba ustrajati, ostati ispravan. Pa pitaju ashabi Božjeg poslanika a.s. je li takvima pripada nagrada 50-torice od njih ili 50-torice nekog od nas? A on im odgovara: ne, već nagrada 50-torice nekog od vas. Pa kada vidite da su se ljudi, dakle iz ovog hadisa razumijemo, kada vidite da su se ljudi pozabavili dunjalukom, da im je to postalo najpreće, kada vidite da je škrtost ovladala ljudima, da je svak zadivljen svojim ličnim mišljenjem i ničije drugo ne prihvata, onda se pozabavite sami sobom i onda vam neće nauditi dalalet i zabluda onih koji su na krivome putu, ako vi budete kako treba na pravome putu. Ja ejuhallazina amanu, ovi koji vjerujete, alejkum enfusekum, brinite se o sebi. Dakle, ovaj ajet govori o jednoj posebnoj situaciji, o posebnim vremenima, i ne može se reći za ovaj ajet da se njim ukida naređivanje dobra i zabranjivanje zla. Brinite se o sebi u tim teškim vremenima, gledajte vi da ne odete na krivi put. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, neće vam naubiti oni koji su na krivome putu ako vi budete kako treba na pravome putu. Drugim riječima, nemojte se povesti za njihovim dalaletom, nemojte popustiti vi u svojoj vjeri. Jedan od vrlo važnih principa tumačenja Kur'ana, tefsira, jeste da čovjek ne uzme jedan samo ajet iz Kur'ana i neovisno od drugih ajeta da ga prevodi i tumači, već treba da vidi taj kontekst, u kom kontekstu je naveden ovaj ajet. I zato za Kur'an ubraja u najveću mođizu, između ostalog što su njegovi ajeti tako sjedinjeni kao da je odjednom objavljen, a bio je objavljivan u periodu od 23 godine, u periodu rata i mira, u periodu blagostanja i u periodu proganjanja, u periodu kada su imali ashabi i u periodu kada nisu imali, u raznim situacijama, kao da je jedna cjelina i ne možeš primijetiti gdje je ajet kada objavljen, koji posebno, da je to u različitim periodima i u različitim događajima, već je to jedan kontekst. Početak sure odgovara kraju sure, sredina se uklapa i sa početkom i sa krajem, jedna cjelina. Pogledajmo na jedan ajet ili dva prije ovoga. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, i kada im se kaže, kome? Onima koji su na krivome putu, na dalaletu. تَعَالَوْا, dođite, إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, Allahu i njegovom Rasulu, to jeste Kur'anu i Sunnetu, kad im se kaže, prihvatite se toga. قَالُوا, oni odgovaraju, حَسْبُنَا, nama je dosta, dovoljno, ma wajedna alaihi aba'ena, ono na čemu smo zatekli naše pretke. Dakle, kada im se kaže držite se Kur'ana i Sunneta, oni kažu mi ćemo našu nacionalnu tradiciju, mi ćemo ono na čemu smo zatekli naše pretke. Pa ima Allah onda postavlja jedno pitanje u kome je istovremeno i ukor. Evo kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Zar i tada će slijediti svoje pretke kada njihovi preci nisu znali ništa, nisi su bili na pravome putu, zar će ih i tada slijediti? E, u takvoj situaciji kada vi kažete istinu i kada je prinjećete ljudima, a oni je budu odbacivali, u tom slučaju neće vam štetiti, neće vam nauditi dalalet onih koji su na krivome putu. La yadurrukum man dalla idha tadid. Onda se sobom pozabavite i nemojte da vas povede taj njihov dalalet, pa da vi počnete izmišljati u vjeri, mijenjati u vjeri i da vi počnete, kako se kaže, prilagođavati vjeru društvima i drugačijim vremenima. To je Allahov hak i to se ne može, niko ne ima pravo u to da dotiče. U tom slučaju vi se još jače prihvatite onoga što je Allah objavio i što Resul a.s. vam kaže. Nemojte se vi povoditi za takvima. U tom slučaju da spomenemo i ajet još prije jedan, gdje Allah kaže ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Allah nije propisao, ovo što smo proučili to su imena stoke koju su mušnici u džahilijetu nazivali ovim imenima: Bahira, Saibe, Wasile, Ham. Četiri imena. Stoku su dijelili na onu koja bi više puta rađala mušku, na onu koja je ovo ili ono, pa je nisu klali jednu stoku, nisu nikako klali, ostavljali bi je da živi. Drugu koja bi uginula, jeli su muški mimo žena. Ako bi plod te stoke izašao neoblikovan i mrtav, onda bi i muškarci i žene jeli to. To su bili džahilijetski običaji i potomu je jedna sura posebno dobila ime, a to je sura Al-Ed'am. Ko hoće, kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, ko hoće da vidi džahilijet koji je bio onda, neka prouči suratul An'am. sve što su izmišljali u ovoj vjeri. Drugim riječima govorili su ovo je halal, ovo je haram, ovo se smije jest, ovo se ne smije jest, ovo smije ljudi jest, ovo smije samo žene jest i tako dalje. Pa ima Allah kaže وَلَاكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, Allah to nije ništa propisao, već oni koji ne vjeruju يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, izmišljaju laž na Allaha. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, većina ljudi, većina njih pameti ne imaju nikakve. Kako to izmišljaju na Allaha? Jesu li uveli posebne namaze? Jesu nekakve posebne bidate u vjeri uveli, pa izmišljaju laž na Allah? Jesu uveli neku drugu vjeru? Oni su uveli u svoj život propise koje Allah nije objavio. Bez obzira, radilo se to o tvome namazu, o tvome postu, radilo se to o hađu, zekatu ili o tvome jelu ili nečemu drugome. Samo pravo Allah uzvišeni tebareke ve taala ima da to propisuje i niko drugi. Znači, bilo šta dozvoljavati ili haramiti mimo Allahovog zakona, radilo se to o čisto vjerskim propisima ili dunjaličkim, to izvodi iz vjere, ne uzobila miješanje u takve poslove. Ali većina ljudi pameti ne imaju, jer da imaju pameti ne bi to radili. Kao što da dan danas imamo, kažu ima mali hađ, kad se ode na to i to mjesto mi obavio mali hađ, pa onda kažu imamo koncerte kojima se duša razgaljuje i tako dalje mimo Kur'ana. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, kada im se uče naše ajeti, وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا, okrene se ohol kao da ih i ne čuje. Neće zaplakat kad se uči Kur'an, a plaće kad sluša ilahije i kaside. I ne sluša Kur'an, ali rijetko kad sluša, kaže. Pa, kaže jedan od mufesira, ovaj ajet o vjernici, brinite se o sebi, znači neće vam nauditi dalalet onih vaših predaka koji nisu bili na pravom putu. To što su oni izmišljali u vjeri, to vama ništa neće škoditi ako ste vi na pravom putu. Ima i koji kažu ne škodi vam dalalet mušrika, licemjera i ehli kitabija ako ste vi na pravom putu. Ima i koji kažu ne škodi vam, neće vam nauditi dalalet i krivi put ehli kitabija ako daju džiziju, ako ispunjavaju džiziju. Ali u svakom slučaju ovaj ajet ne znači ukidanje propisa emra bil maruf, naređivanja dobra i zabranjivanja zla, već znači čak potvrdu toga propisa. To jeste da se mora naređivati dobro i odvraćati od zla. Jer ovaj ajet prije citiranog nam govori وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, kada im se kaže dođite onome što je Allah objavio i njegovom Resulu, oni to odbijaju. Što znači da već postoji pozivanje na pravi put i što znači da postoji pozivanje na dobro i odvraćanje od zla. Abdullah ibn Mubarek kaže alejkum enfusekum, brinite se o sebi, to jeste ovi muslimani. Brinite se o sebi, a nije vam briga o onima koji su na dalaletu. To jeste sobom se pozabavite, svojom zajednicom i svojim društvom, pa međusobno pozivajte na dobro i odvraćajte od zla. Aleikum enfusekum, sebe se držite. A svakako, čuli smo rivajete z Božijeg poslanika alejhis salam, da nam govori da će doći posebno jedno vrijeme kada budete pozivali na dobro i odvraćali od zla, a od zla se to neće primati. U tom slučaju sobom se pozabavite. došli su Abdullah ibn Omer radijallahu. Ljudi u vremenima iskušenja, fitneta, pa kažu da Bogu da hoće šutit, da ne naređuješ dobro i ne odrećaš od zla. Kaže, ja sam čuo Božijeg poslanika, ali sad da nam kaže, neka prenese prisutni odsutnima. Mi smo bili prisutni, a vi ste bili odsutni tada. Mi to moramo prenijeti. Nego će doći vrijeme kada će ljudi pozivati na dobro i odvraćati od zla, a neće od njih biti primljeno, onda alejkum anfusakum, onda se sobom pozabavite. Onda vam neće škoditi tuđi dalalet, a vi ste prenijeli ono što je bilo na vama. La yadurrukum man dalla idha tadaytum, neće vam nauditi oni koji su na krivome putu ako ste vi kako treba. Ilallahi marji'ukum jami'an, Allahu vam je povratak svima. Dakle, staćete pred njega. Ovaj završetak ajeta podnosi dva značenja. To jeste, ovo je obećanje i prijetnja u isto vrijeme. Kako to može biti? To može biti samo u Allahovom govoru, nigdje drugo. I obećanje i prijetnja u jednim te istim riječima. Allahu ćete se vratiti onima koji su na pravome putu, pa će vas Allah nagraditi. A onima koji su na krivome putu, i vi ćete se Allahu vratiti, pa ćete naći ono što ste zaslužili tamo. Se june bi okom, pa će vas o svemu obavijestiti, bima o svemu malome i velikom, biledi kontom tamenu, o svemu onome što ste vi na dunjaluku radili. Dakle, držite se pravog puta, naređujte dobro i odvraćajte od zla, a kada vidite da ljudi neće to prihvatiti, onda se sobom zabavite i neće vam štetiti dalalet onih koji su na krivome putu. Bilo da se zabavite sobom kao pojedincima ili sobom kao svojim džematom, svojom zajednicom. Dakle, jednostavno rečeno, ovaj ajet, o vjernici, sobom se pozabavite, ne znači da se njime dokida naredba dobra i zabrana zla, naređivanje dobra i zabranjivanje zla, već ono označava tahsis. Tahsis znači da u određenim vremenima i određenim situacijama se svodimo samo na sebe u pozivanju na dobro i odvraćanju od zla. A nikako to ne smije biti nikome opravdanje da se sobom odvoji od svoga društva, od džemata muslimana, da se ne brine o opštim poslovima muslimana, jer onaj ko ne osjeća za muslimane i ko se ne brine o poslovima i pitanjima muslimana i u muslimanskim brigama, muslimanima ne pripada, već znači aktivno učešće u zajednici muslimana, s tim što kad vidi da su fitneti nastali, onda će se tih i takvih ljudi kloniti i držati se ili će svoje male skupine ljudi, kao što vam Rasulullah alejhiselam kaže, beda el islamu gariben, počeo je islam sa pojedincima i vratit će se na kraju na pojedince, ili da se sam sobom pozabavi da ne skrene on u tim vremenima fitneta i iskušenja, da on sam ne skrene sa pravog puta. U vezi naređivanja dobra i zabranjivanja zla, drugim riječima rečeno, da li je dozvoljeno u određenim situacijama kada se vidi zlo rukom spriječiti, rukom silom? I kakvo je tumačenje hadisa Resulullahovog sallallahu alaihi wasallam, u kome kaže, men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, onaj ko vidi od vas zlo, neka ga promijeni svojom rukom, znači silom. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, a ako ne može, onda svojim jezikom. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, a ako ni to ne može, onda svojim srcem. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, a to je najslabiji iman. Iz ovog hadisa prividno može se shvatiti da prvo sa čime čovjek počinje ispravljati nešto jeste sila, snagom, pa onda riječima, pa onda srcem. Ali u praksi nije tako, niti se to kada se zadobimo ovaj hadis može iz njega razumjeti. Prvo sa čime čovjek se suprotstavlja nekom munkeru i nevaljalštini jeste srce. Moraš to što je negativno prvo svojim srcem prezreti. Jer ako silom ispravljaš, a ti u srcu to ne prezireš, onda je to munafički postupak. Spriječavanje nečega, a ti sam u sebi ne osjećaš da je to loše. Znači da radiš radi nečega drugoga. Dakle, prvo je potrebno u srcu da čovjek zanijeće to i da se u srcu svome tome suprostavi i da ga prezre. Zatim, veliko pravilo u davetu, pozivanje na pravi put, jeste da kada možemo manjim sredstvima doći do određenog cilja, ne treba upotrebljavati veća sredstva. Od toga je i ovo. Ako možemo riječima to spriječiti, onda ne treba i pogrešno je snagom, silom ili rukom to otklanjati. Jer je dovoljno nekome reći riječima, pa će poslušati. Nekome kada bi silom prišao, ne bi ti prihvatio. Ali riječima hoće. Dakle, prvo srcem, zatim riječima. Ako ne sjedne riječima, onda ide taj treći stepen uda silom. Ali to silom ima svoje šartove, svoje uslove. Prvi uslov je taj da to neće proizvesti veću negativnost nego ta tu koja već postoji. Dakle, da neće veliku negativnost iz sebe proizvesti. Dalje, da si ti od onih koji si u mogućnosti to sprovesti. U nekim slučajevima se to ograničava samo na vladara. Kao što je i kametul hudud, uspostavljanje šerijatskih kazni za krađu, za ubijstvo, za nemoral, za riddet, to jeste izlazak iz svoje vjere, dini islama, za kazd, to jeste optužbu, bigajri hak, za Allahove propise vezane za okubat, kazne koje su određene. Te kazne se vraćaju vladaru da ih on sprovodi. Ili džematu muslimana koji u određenom vremenu i prostoru imaju el mena, imaju svoju snagu, imaju vojsku, imaju jedan svoj sistem da mogu to sprovesti i da imaju kadiju, da imaju, da se može to sprovesti u toj situaciji. Dakle, kada uzmemo sve to u obzir, onda ćemo doći do zaključka da li čovjek smije nešto uraditi ili ne smije. U konkretnom slučaju u pitanju koje je postavljeno vezanom za to da li će čovjek kada vidi negativnosti kod drugog, osobito kada se radi o imamu, da li će to spriječiti rukom, odgovor je da sada u ovoj situaciji to ne čini, jer bi to bilo povodom drugima koji ne vole i ne žele da se čuje Allahova riječ i sunnet Resulullaha alejhissalam da se u potpunosti to spriječi. Pa bi iz toga proizašao jedan veći munker, jedna veća negativnost. nego što je ova postojeća. Ali na nama je da na dobro ukazujemo i da odvraćamo od zla. Ili precizno prevedeno, da naređujemo dobro i zabranjujemo zlo. Tu se već osjeti prisustvo uticaja. Narediti je drugačije nego samo pozivati na dobro. Naređivati da se radi dobro i zabranjivati zlo. Ali čovjek će u granicama svoje mogućnosti, svojoj djeci, svojoj ženi. Što se tiče djece, Resulullah ali sad sam kaže, učite svoju djecu od 7. godine namazu, a od 10. i udarite zbog namaza. Dakle, to je naredba. A ti si taj koji si glavni u svojoj kući. Drugo, kod žene isto tako. Ajet, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ, i naređuj porodici svojoj da obavljaju namaz. To je naredba, to mora izvršiti. I ti si taj koji tu naređuješ. Pa će sada za početak poslušat što mora, a kasnije će poslušat iz ubjeđenja. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, još ima, nije se učvrstio u srcima, ali kad uđe inšallah u srca, kada se učvrsti, onda neće biti potrebe da se to postiče i da se naređuje, već će samo se obavljati. Dakle, u granicama svoje mogućnosti i u granicama svoje odgovornosti. Pa ti ćeš uraditi koliko je u tvojoj mogućnosti, onaj drugi će uraditi u svojoj mogućnosti, i la yadurrukum men dalla idha tadaytum, neće vam nauditi onaj ko je na krivom putu ako ste vi kako treba. Ako ste vi kako treba, nasilati mu s takimu Kur'ana i Sunneta, i ako ste izvršili ono što ste dužni da izvršite od sebe, čemu vas je Allah zaduži. U tome slučaju, onda nam neće škoditi dalalet, krivi put, oni koji su na krivom putu. Ali u svakom slučaju, ovo nije vrijeme kada se to smije rješavati silom, već treba u svakom slučaju posebno u takvim situacijama kada se nađemo u džamijama, poštujući te Allahove kuće, da se u njima glasovi ne podižu i da ne bude čovjek uzrokom fitneta u njima, dužnost je da svakako da poziva onako kako je najljepše da kaže, jer tvoj čvrst delil, tvoj čvrst dokaz, to što ti kažeš, Allah to kaže, to ti je jače nego da nekoga udariš. Allah to kaže, njegov Resul ali izad vam to naređuje. Svaki pametan, normalan čovjek ima da prihvati to. A ti nekoga kada bi uzeo i uzemlju ga utjerao, neće primiti ako nije za toga. Tako da najveće tvoje oružje jeste jasan i čvrst i čist dokaz. Allah ti to kaže, boj se Allaha. Pa će to što kažeš boj se Allaha nekome iman povećat, a nekoga još više srozat. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ, i kada mu se kaže boj se Allaha, اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, njega uzme ponos toga grijeha. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ, njemu je جَهَنَّمْ dovoljan, dosta će mu جَهَنَّمْ bit. Kad mu kažeš boj se Allaha, onda mi kaže boj se ti Allaha. Kad mu kažeš boj se Allaha, kaže ti ko da se ja ne bojim Allaha. Kada ti neko kaže boj se Allaha, odgovori mu Allahumme ja'alna minal muttaqin, Bože učini nas od onih bogobojazni, a nemoj odgovarat na to. Kada mu kažeš kuranski ajet, to Allah kaže, pa on okreni leđa, digne glavu, mjesto da se pokori, da kaže sami'na wa ata'na, ma kana li mu'minin wala mu'minati, ne može se desiti ni vjerniku ni vjernici. Iza qaballahu wa rasuluhu amran, kad Allah i njegov resul nešto presude, en yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, da oni mogu birat hoće ili neće. Nema to. Dakle, najveće oružje i najveća snaga je to što mu kažeš, Allah ti to kaže. To nisam ja izmislio. To je tvoja vjera. To je ono zašto će te Allah sutra pitat na kijametskom danu. Staćeš pred njega. Ne ima nikog od nas da Allah direktno sa njim neće razgovarat. Neće biti između Allaha i njega prevodioca. Sa svakim pojedinačno. Pa šta Allahu odgovori? Zar misli čovjek da je to smrt i ništa više? Da je to grob, zemlja, raspadanje i ništa više? Nije nedobo. A neki će poželiti da je to. Užasna je pomisao kada insan samo se zamisli nakratko da mora doći dan kada će ga njegovi najbliži ponijeti na tabutu i staviti u tu mokru ilovaču i zatrpati ga zemljom. Zašto ga zatrpati zemljom? Do juče bio u svili i kadifi, do juče je bio u čistoći i namirisanoj odjeći, a sada će ga u zemlju staviti. Zašto? Da truhne tamo, da se raspada. Jest, to je užasna pomisao, ali će to neki poželjeti. Jakunul kafiru ja lejteni kuntu turaba. Kada će kafir reći da sam Bog do prašina ostao, da nisam proživljen, jer valja ti bit proživljen. Onaj ko te prvi put stvorio, drugi put će te isto tako. Nije mu teško. Koji ne zaboravlja. Pa šta onda? Onda budi svjestan toga. Kada ti se kaže, kaže Allah, odmah skoči na noge. Budi spreman, prihvatam se, mi'na va'atana. Nije li tako? Boga mi, teško li se tebi ne uzubila. Znači da ne poštuješ svoga gospodara koji te je stvorio, koji te u sekundi može rastvoriti, pred čijom veličinom strepe nebesa i zemlja. Ali ovaj insan, ovaj sićušni čovječuljak se uzoholio i misli da može koliko hoće. Može kako hoće, ali neće koliko hoće. Jer nisi došao na dunjaluk svojom voljom, niti ćeš sa dunjaluka otići svojom voljom. Koliko je ostalo od tvog života? To je važno pitanje. Ko to od nas zna da odgovori? Koja to klinika, koji to konzili ljekara? Ne ima toga. Niko od nas ne zna koliko će živjeti. Možda je pola života mu prošlo. Možda je ostalo vrlo malo još. To Allah jedino zna. Kada je tako, drži se Kur'ana i sunneta i prenesi ga na drugog, a tebi neće štetiti dalalet, krivi put onih koji su se zabavili ovim svijetom. Kada Allah hoće nekoga da kazni, onda ga dadne pa se zabavi ovim dunjalukom. Kao što je dao faraonu dunjaluk, kao što je dao Karunu dunjaluk, kao što je dao tolikim dunjalučarima, pa je taj dunjaluk još više zaveo. A taj dunjaluk, njime se šeitan igra u očima tih dunjalučara i tih kafira. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Šeitan im je uljepšao njihova djela. وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Šeitan je rekao, ja ću im uljepšati i ukrasiti na zemlji i sve ću ih na krivi put odvest, illa ibadake minhumul muhlasin, osim tvojih oni iskrenih robova. Od hiljade jedan, od hiljade jedan samo. a takav će biti i prosjek ulaska u džennet. Ne od 100, nego od 1001 ide. Kad je to tako? Čovjek se mora zamisliti nad svojim odnosom prema Allahu uzvišenom tebareke ve teala. Koliko ljudi iskreno kaže la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, koliko iskreno govore la ilaha illallah, mnogi govore la ilaha, ali iskreno znači da ti je Allah Bog i nije ništa drugo na dunjaluku. Nije ti žena Bog, nije ti posao tvoj Bog, nisu ti djeca tvoji bogovi, nije ti dunjaluk tvoj Bog zbog koga živiš i umireš i voliš i mrziš i zbog koga radiš i žrtvuješ se, već je to Allah uzvišeni. La ilahe illallah. Čega žive, a samo si za Allaha i ti si Allahov vojnik. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. I Allahovu vojsku niko ne zna osim on. I takav kad digne ruke Allahu i kaže ja Rabbi, Allah zbog takvog naroda zna uništiti. فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ. Pa je Allaha pozivao u tminama. فَسْتَجَبْنَا لَهُ. Pa mu se mi odmah odazvasmo. Pa Lutov narod sav helač bi, pa Nuhov narod sav helač bi. Dova. Rabbi, la tezer ala l'ardi minel kafirine dejara. Bože, nikoga na zemlji od kafira ne ostavi. Inneke intezerhum, jer ti ako ih ostaviš, judillu ibadek. Oni tvoje robove na krivi put odvode. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا. I ne rađaju nikoga drugog osim teškog griješnika i velikog kafira. Pa i Allah sve do jednog helaču učini, uništi. Dovom jednog svoga roba, iskrenog roba. Budi uz Allaha. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. A Allah je taj koji puno zahvaljuje i koji vrlo dobro zna, ne zaboravlja, neće ti to zaboraviti nikad. To je to. Da seđi do Allahu pas, klanjati iskreno 2 rekata, te obe doći, čovjek izlazi iz svojih grijeha kao od majke rođen. Zar je to teško? Ali šeitan je toliko obuzeo čovjeka da to što je lako postane teško i nemoguće nekome. A kad šeitan traži dođi mi i po svu noć nemoj spavat i kradi i laži i varaj i radi, onda se sluša šeitan. A kad Allah traži puno manje, onda se čovjek razlijeni. Tu je ta akida. Tu je to naše la ilaha illallah. Hadis je istina koji kaže, ko kaže iskreno la ilaha illallah, ući će u džennet. Nema sumnje u to. Ko kaže iskreno la ilaha illallah, nek se svak nad sobom zapita. Je li nam Allah najpreći stvarno? Jer se Allahu ne pokoravamo samo u namazu, nego uvijek. Kada se Allahovo ime spominje, mi smo prvi. Je li to namaz, je li to zekat, je li to post, je li to džihad, je li to hađ, je li to pomaganje, je li to zajednički rad, je li to učenje na Allahovom putu, je li to dava, bilo gdje. Ali ne mogu, treba mi linija, ne mogu, treba mi satelit, ne mogu, trebaju mi ta kola, treba mi ovo, treba mi ono. I čovjek postaje rob dunjaluka. Koga proklinje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirhem, ta'isa abdul khamisa. Nesretan bio rob i dinara i dirhema i rob košulje. Do te mjere se čovjek spusti. Ta'isa wa intakas. Bio nesretan i naopako mu sve bilo. Ako se metr umo, da Bog da ga ne izvadio, Resulullah alejhi selam kaže. Što znači, najmanji dunjalučki problemi će mu biti ko brda, kao planine. Problem osiguranja, problem dnevnice, problem ovoga, problem sitnica, živi od problema. Dunjaluk mu čitao problem. Ne ima vremena za Allah. Što? Kazna od istog onoga gdje je zaslužio. Ne su Allah zaboravili na Allaha, fe ensahum enfuseum bujrun. Pa je dao da sami na sebe zaborave. Wallah, jedno kad pitaš, kaže ti, wallah, ne imam vremena sam za sebe. Dobro si došao. Dobro si doguro, sam si sebe nogama u propast bacio. Hela si sam sebe učinio. Što? Ne imaš vremena za sebe, a imaš vremena za sav dunjaluk, za sav svijet? Pa gdje je tu pamet i gdje je tu razum? Hoće li ti iko sutra doći, čak i tvoj otac i tvoja mati, tvoji najbliži, da ti pomognu u tvom mezaru, da ti pomognu kad staneš na kijametskom danu i budeš polagao svoj račun? Ko će ti tada pomoć mimo uzvišenog Allaha? Kome si bio asija i griješan? Ne ima toga. Lejse lehum min dunillahi kašife. Mimo Allaha ne ima pomagača i onoga ko će otkloniti neugodnosti. Lejse lehum min dunillahi velijun vela nasir. Ne ima toga ko će im mimo Allaha uz njih stati i ko će im pomoć. Samo Allah. Kada će Resulullah sallallahu alaihi wasallam govoriti Allahumme sallim sallim. Bože, spašavaj, spašavaj. Dakle, ovdje na ovome dunjalučkom svijetu čovjek se priprema za ahiret i svoju akidu i svoj iman preispituje svagdje i na mnogim mjestima. Mi bivamo ispitivani i iskušavani i prema tome nam se i daje. Koliko si uz Allaha, Allah će još više biti uzate. Ko mi se približi, koliko pedalj, ja mu se približim koliko lakat. Ko prema meni ide, ja prema njemu hitam. To je hadis kudsi. Učini jedan korak prema Allahu, Allah će tebe sebi približiti puno više koraka. To je to. To je taj šehadet la ilaha illallah. Živje za Allaha. Jer vidiš da ovo je Allah stvorio i da Allah ovim svim upravlja. I zato jedan mu'min gleda Allahovim očima i Allahovim nurom. Gleda onim čemu ga je Allah poučio i što mu je dao od imana i ne može biti dunjalukom mu'min jedan prevaren, već gleda dunjaluk kao sredstvo koje će opet upotrijebiti Allahu u itaatu, Allahu u pokornosti. A kako ćemo biti Allahu u pokornosti? Rasul Muhammedu Rasulullah. Muhammed je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. To jeste ugledajući se na njega, radeći po tome, bit ćemo Allahu zadovoljstvo. Na nama je da shvatimo, prihvatimo i radimo po istini. A neće nam škoditi to što su se mnogi dunjalukom zabavili i to što će sutra praznih ruku u kabur otići i neće sa sobom ništa od ovog dunjaluka ponijeti. Nama to neće škoditi ako smo mi svoju dužnost i obavezu izvršili. A jesmo li svoju dužnost i obavezu izvršili? Boga mi još dosta i dosta treba raditi. Da bismo koliko bilo ovih velikih obaveza i odgovornosti ispunili. Prvo na sebi, u pogledu sebe, mi hoćemo da smo daje, da smo pozivači na Allahov put, to je nešto najbolje, najljepše. Prenesi koliko znaš, ali Boga mi, kod nas ima još dosta toga što treba da se uradi mi sami kod sebe, pa onda na drugi da prenosimo, pa onda u svojim porodicama. Wa anzir ashiratuka al-aqrabin, i opominji svoju bližnju rodbinu, pa onda dalje i dalje. Tako će nam, ako voda inshallah, biti mjesta na ahiretu. Drugačije ne imamo kud anamo. Ako nam dunjalog bude preći, ako ne budemo zaista bili skroz u potpunosti na Allahovoj strani, ako ne budemo Allahovi, ne ima ništa od nas. Iz kale lehu rabbuhu eslim, kada mu reče gospodar njegov Ibrahimu alejhiselam eslim, Allahu se u potpunosti predaje, kale eslem tu li rabbil alamin. Šta znači musliman? Onaj koji je predan Allahu. Ništa ne znači nositi ime musliman i muslimansko ime nositi. To Allahu ništa ne znači. Allah ne gleda u vaše imetke i u vaše likove, već Allah gleda u vaša srca i u vaša djela. Ono kako radite, po tome će vam biti. Kako radili, tako ćete i požnjeti. Ništa drugačije nemojte očekivati da iznikne nego samo ono što ste vi juče zasadili, a to je na ahiretu. Ne očekujte plodove nečega drugog osim onoga što ste na dunjaluku vi posijali i zasadili. Na nama je da radimo, a neće nam škoditi kada radimo, uradimo i odradimo što treba, neće nam škoditi i neće nam nauditi oni koji neće da prihvate istinu, sami su oni naštetni.